Нам не патрэбны мудрацы. Нам не патрэбны мудрацы, нам не патрэбныя жрацы, нам больш па густу жарабцы. Хаця яны і не аруць, а толькі знаюць, што жаруць, пасля гарцуюць і ржуць. Затое ў хілаў не даюць, і ў ерасях не прападуць, і ў безыдэйнасць не ўпадуць.